O yana döndür beni, bu yana döndür beni. Yüreğimde yaram var, tabibe gönder beni. Yüreğimde yaram var baba, tabibe gönder beni. Çayır ince biçilmez, su bulanık içilmez. Bana diğer yardan geç baba, yaş irindir geçilmez. Bana diğer yardan geç baba, yaş irindir geçilmez. O yana döndür beni, bu yana döndür beni. O yana döndür beni, bu yana döndür beni. Yüreğimde yaram var baba, tabibe gönder beni. Yüreğimde yaram var, tabibe gönder beni. Kaşı gözü arası, besler ceylan balası. Soyunun bak canıma, hepsi sevda yarası. Soyunun bak canıma baba, hepsi sevda yarası. O yana döndür beni, bu yana döndür beni. O yana döndür beni, bu yana döndür beni. Yüreğimde yaram var, tabibe gönder beni. Yüreğimde yaram var baba, tabibe gönder beni.